so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine. Hoewel het geen maandag is. Toch? Nou ja, zou kunnen. Als je naar een herhaling luistert, dat dan weer wel. De Mama's en de Papa's met een legendarische uit 1966 dus. Monday, Monday aan het begin van een nieuwe late avond. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe late avond. Vol met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. En ik ben nog steeds hartstikke verkouden, dus dat hoor je nog wel. Dat zal nog wel een weekje doorduren. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik hoor heel veel mensen om me heen sniezen en hoesten. Het is geen corona, heb ik trouwens begrepen. Ja. Want ik heb geen twee rode streepjes in zo'n kastje. Ik heb het wel even getest voor de zekerheid, maar dat is het dus niet. Kennelijk gewoon een ander beestje. Het is niet anders. Hey, wat gaan we doen in de show? We gaan zo meteen luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. En hij heeft het over welke cultuur fascineert u? Ja, kijk over de eigen grenzen heen. Stap even uit uw eigen bubbel. En wat is dan uw fascinatie van een andere cultuur? We hebben ook een column van natuurlijk Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het beest in de mens. En het laatste onderwerp voor vandaag is het Sint-Franciscus Gasthuis. Dat hadden ze eerder deze week ook al in de show vanwege iets bijzonders. Maar zij gaan voor een speciale titel. En waarom ze dat doen en wat heeft dat voor u in petto? Nou, je hoort het straks allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Disappear, Angel.

misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me vivre, vivre. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. De la lumière noire, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Aldo Liefste en Ramses Shaffi. Samen in Vivre, Laat Me. En door Rolling Stones ervoor met Angie. Legendarisch zou je kunnen zeggen. Hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Nou ja, eigenlijk de reportage van Jeroen van Gent. In deze tijd vol van oorlog en ander gedoe kan afleiding geen kwaad, zou je kunnen zeggen. Hè? Houdt u bijvoorbeeld van een beetje cultuur, snuiven of gewoon beleven? En wat is dat dan voor u? Cultuur heeft natuurlijk ook vele verschijningen. Een schilderij, een land, een streek of misschien ook wel mensen. Jeroen van Gent ging voor ons weer eens de straat op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag meneer. Dag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus nou. Geen politiek, geen ellende. Dat maakt me niet uit. Geen oorlog. Politiek is goed. Oké. Okay. Maar. Nou, ik weet nog ze net niet. Maar goed. Nee, maar daarom vraag ik er niet naar. Welke cultuur fascineert u? Is de vraag. Welke India. Cultuur? India. Leuk land. Heel bijzonder. Bent u er geweest? Ja, ik ben er geweest. Ah, en het was heel leuk. Neus in de boot. Ja, dat was heel leuk. En heel bijzonder. Ja. Totale andere wereld. Maar ja, weer een keertje wel om er naartoe te gaan, maar het is wel een verre reis op de hoogte. Ja, dat is een verre reis. En had u nou van tevoren bedacht hoe het zou? Had van tevoren misschien een idee? Klein beetje wel, maar nee, het is echt bijzonder. Die ogen die vallen uit je kassen. Of ja? Van de ja, vind ik van wel. Ja. En wat voor opzicht? Kunt u een voorbeeldje geven? Eten, de mensen zelf met z'n tienen op een brommetje zitten. Ja. En hele gezin op een brommetje. Ja. De mensen gaan zo door elkaar heen en al die dingen. Maar het is ongelooflijk dat daar zoveel mensen op zo'n kleine plek wonen. Ja. Dus ja, het was echt bijzonder, ja. Welke cultuur fascineert u? Japanse cultuur. Oh, u weet onmiddellijk. Ja, dat wil ik heel graag heen. Dus. Ah. Ja, en ik heb pas Floortje aan het einde van de wereld gezien. Naar het einde van de wereld. En ze was nou de laatste keer in Japan. En dat is prachtig. Daar heeft u het van opgepikt? Nee, ik was al eerder, gecharmeerd van de Japanse cultuur. In een vorige leven ooit Japanner geweest? Wie weet. Nee, maar ook geen geisha dan. Maar noemt dus voorbeelden. Waarom Japan? Ja, gewoon omdat daar alles nog gestructureerd gaat. Gewoon gedisciplineerd. En ja... Een hele andere cultuur, echt een hele andere cultuur. Het is een stevige orde, hè, nog? Ja, een van de ja, precies. Ja. Oh, en zit het erin? Gaat u het proberen? Ja, ik ga het zeker proberen. Ja, ja. Volgend jaar nog niet, maar het jaar erop heb ik wel op de planning staan, inderdaad. Welke cultuur? Jeetje, de fietscultuur. Ah, nou, dat is een ding. Ja, toch? Bent u wielrenner? Ja, ik wielren en ik mountainbike en ik zit graag op de fiets. Rij je graag een berg op ook. Lekker. En ook graag in het bos. Maar waar vindt u een berg in Nederland? Nergens. Dus, dus dan moeten we afzakken naar Italië of Frankrijk. Oh. En daar hebben ze vrij flinke bergen, zeg maar. Fietsvakantie? Niet eens, nee. Vaak met een stel vrienden. Dan gaan we één keer in het jaar zoeken we een berg op die we graag op willen fietsen. En dan gaan we daar een dag of 4, 5 heen. Echt klimmen? Echt klimmen. Echt klimmen. Echt klimmen. Dus de Van Brienenbrug heeft er niks aan? Dat is een beetje om te oefenen, zeg maar. Ja, een oefenen. U doet het wel. Ja, jawel. Dat zeker. Ja, dat zeker. Geweldig. Ja. En is het ook, zeg maar, echt al die cultuur eromheen? Dus alles wat het mee te maken heeft dan? Met ja, fietsen kijken. En af en toe eens bij een wedstrijdje kijken. Veel op tv kijken natuurlijk. Tour de France, de Giro en de Vuelta. En het dameswielrennen tegenwoordig natuurlijk. Dat is ook interessant aan het worden. Ja. Dus ik volg het allemaal wel. Veldrijden. Ja, in de modder. Ja, ja in de modder. Nou, hoe? Is dat iets voor u? Nee. Ik zie het meteen. Dat is gek. Nee. Welke cultuur fascineert u? Wat zeg jij? Dat kan heel breed, is een hele brede vraag als je goed hebt. Ja, theater. Ja, hindoeïstisch. Maar ik weet niet. Cultuur. Ja. Kan van alles zijn. Kan. Hindoeïstisch. En wat is dat precies waar u eraan trekt? De godsdienst of de cultuur, zeg? Echt maar dan. Nee, de godsdienst. De godsdienst. Mm-hmm. Echt als voorbeeld? Ja hoor. Ja? Ja. Leeft u ernaar? Of niet? Nee. Dat niet? Nee. Oké. Okay. Een land, een volk? Ja. Kan het zijn, maar... Ik neig naar Scandinavië. Ah. Maar meer omdat ik laatst een MyHeritage DNA-onderzoek heb laten doen. En 46% bleek ik van oorsprong uit Scandinavië te komen. Dus dat is interessant. Volgens mij heeft dat iets met rond 800 te maken dat de vikingen ooit in Nederland zijn gearriveerd. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. U bent een heel beetje viking. Ja, wie weet. Wie weet. Dat is wel tot mijn grote verrassing dan. Ja. Nee, maar dat kan toch? Het is, goed, niet dat nog doorwerkt of zo. Maar. Maar waarom heeft u dat onderzoek laten doen? Nou, ik ben vooral geïnteresseerd in vooroude geschiedenis. En, ik ben net met vervroegd pensioen gegaan en een collega had mij dat aangeboden om een DNA-onderzoek te laten doen. Omdat zij er ook heel erg geïnteresseerd in is. Dus het was wel heel interessant. Genealogie? Ja. Genealogie, klopt. Ja, ik kon even niet op het woord komen, maar dat is het. Dus dat kan een hele hobby worden, studie? Nou, dat ben ik ook wel van plan en daar ben ik ook wel een beetje mee bezig. Dus dat vind ik wel interessant. Dat is ook een stuk cultuur trouwens, ja. Dat is ook een stuk cultuur. En vooral ook terugkijkend hoe het zeg maar rond 1900 was, 1850 of noem maar op. Tegenwoordig vinden we alles maar normaal en denken we dat heel veel dingen vanzelfsprekend zijn. Maar als je dan nog geen 100 jaar terugkijkt en dan de vroege geboorte is dat de helft overleed ongeveer of dat soort dingen meer. Ja. Ik denk van nu... Nu zijn er allerlei feestjes om te raden of het een jongen of een meisje wordt. Dan denk ik van ja, daar heb ik wel eens zo mijn bedenkingen bij. Maar ja, je doet wel weer mee dan. Want je zoon of je dochter die dan toch een kindje krijgt, die doet dat wel. Dus dan doe je toch wel mee. Ja, natuurlijk. Ja. Maar vroeger was het maar de vraag of het überhaupt zou leven. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Theater vind ik ook interessant. Theater? Uh-huh. Theatercultuur. Uh-huh. Waar moet ik dan aan denken? Voorstellingen, echt toneel? Ja, zeker. Ja? Uh-huh. Waar bent u het laatst geweest? Heeft u nog iets in geheugen? Even kijken, ik ben naar de Vloer op improvisatietheater geweest. Nee, dat ken ik. Uh-huh. Van Human, dat is leuk. Ja, zeker. Ja. Uh-huh. Wat deden ze allemaal? Nou, de laatste act was dat die man was een beer die zijn laatste act had gedaan. En zijn vrouw was de dompteur en die... dat is leuk. Ja. Kreeg hij zo'n soort bal in zijn mond en moest hij kijken hoe hij daarmee omging. Ja. Ik doe een verslag even na. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that I will love. It's all because of you. And if I make it through, it's all because Lisa Twins, hoorde je? Met een nummer van de Beatles, Now and Then. En Frans Gal, je hoort er nog een beetje. En Envidement, hier natuurlijk in de late avond. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de beest, of het beest in de mens. Komt eraan, naar de Backstreet Boys met Quit Playing Games. Being true to me, deep within my soul. Beest in de mens. Bij vogels heet bronstbals, bij mensen carnaval. Verder is er nauwelijks verschil. Net als vogels barsten carnavalvierders feestelijk bevederd in luid gezang uit. Met carnaval springt de mens uit de band. Eindelijk worden de teugels weer eens gevierd. De vraag is alleen wie zijn teugels? Wie laat wie vrij? Carnaval berust op de gangbare voorstelling dat elke mens eigenlijk met zijn tweeën is. Met zijn lichaam en met zijn geest. Die geest streeft het hogere na, dat lichaam wil juist omlaag. Leest de geest een prachtig gedicht, dan moet het lichaam nodig plassen. Verlangt de geest naar de zuivere liefde, het beest in de mens wil neuken. Intomen van het beest, met behulp van corsetten, dominees en etiketten, is nooit helemaal gelukt. Beter kun je het af en toe, met carnaval bijvoorbeeld, de ruimte geven. Regelmatig neemt het beest daarbij echter de leiding over, zoals je in het park honden ook wel bij hun bazen ziet doen. Enerzijds is het beest in de mens een goed excuus voor als we weer eens iets lekkers hebben gedaan dat van onszelf niet mocht. Anderzijds zijn we er een beetje bang van. Het zal toch niet bijten. Waar het beest huist is niet moeilijk te achterhalen. Het verraadt zich door zijn haar. Toen we in de evolutie van een beest een mens werden, zijn hier en daar plukjes haar blijven staan. Die plukjes zijn er in twee soorten, schaamhaar en pronkhaar. Het verschil is dat je met slechts één van beide naar de kapper gaat. Het andere, daar schaam je je voor. Wat mooi is op je hoofd, is vies tussen je benen. Hier heeft het beest zijn hol. Je zou zeggen dat schaamhaar dient om datgene dat eronder zit te verbergen, maar niets is minder waar. Schaamhaar is juist een baken. Hier moet je wezen. Elke haar is een houvast voor miljoenen bacteriën die als de lampjes in de takken van een kerstboom aandacht trekken. Dat doen ze met de luchtjes die ze uit de genitale afscheidingen vrijmaken, ongeveer zoals de bacteriën op natte honden dat met nat hondenhaar doen. De meeste mensen zijn op zo'n nat hondje niet gesteld. Steeds meer gaan ertoe over hun haarplukjes te verwijderen. Veel vrouwen scheren ze domweg af, eerst in de oksels, dan op de benen en tot slot ook daar. Liever nog werden ze zonder kunstgebit aangetroffen dan met een paar haartjes aan weerszijden uit hun bikinibroekje. Mannen scheren zich nog steeds vaker dan vrouwen, vrouwen doen het op meer plaatsen. In de strijd tegen het beest zijn er fanaten die zich allerlei lichamelijks ontzeggen om zo te vergeestelijken. Deze geestelijken komen van een koude kermis thuis, want het probleem met de mens is nu juist, zoals Bert Keizer zegt, dat hij een geest heeft en een lichaam is. Ontzet kijkt de geest toe hoe het lichaam dat hem in stand houdt aftakelt. Dat gebeurt vooral bij het ouder worden. En met carnaval natuurlijk. Er woont helemaal geen beest in ons. We zijn gewoon een beest. De eersten die dat doorhadden waren natuurlijk de biologen. Als student al lieten mijn jaargenoten en ik ons dan ook zelf uit in het bos. Haar hadden we overal, als baarden en snorren, maar ook als truien en mutsen van zuiver schapenhaar. Met als kenmerk bij uitstek natuurlijk elke dag de geitenharen sok. Mensen lachten ons er toen al om uit. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Wat moet je anders aan je voeten, hartje winter, als je sandalen draagt? Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt, te weinig vingers aan de hand. Wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen ja ik doe het, maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven daar waar geweest, ik dans mijn ogen. Ik vlieg van gisteren naar morgen,

Joze, Joze. Ja. Modewoorden toen de tijd in de jaren 70, 1975. Daarover hebben we het hier. Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. Natuurlijk. En daarvoor Mal en Raccoon. Samen in Dans Mijn Ogen Dicht. In het ogenblik gaan we praten over het Sint-Franciscus Gasthuis. Althans, Herman de Bruin gaat het doen. Want die hebben wat te vieren. Ja, na belangrijke stappen in de toekomst. Je hoort het zo meteen na Birdie. Het Franciscus Ziekenhuis viert een stap naar meer topklinisch erkende zorg. Dat is een feestje waard, denk ik. Hoewel, mevrouw Hanna Kuiper, die weet er waarschijnlijk meer van. Die is in de uitzending. Mevrouw Kuiper, welkom. Dank u wel. Jullie zijn het vieren dat je topklinische erkende zorg hebt gekregen. Hadden jullie dat nog niet dan? Dat klopt, we hadden het wel. We hebben het ook. We hebben de topklinische zorg op het gebied van astma, COPD en respiratoire allergie. En het mooie is dat beroep er nu ook bijgekomen is. Dus dat was inderdaad een feestje waard. Beroep, zegt u? Ja, dat is alle werkgerelateerde longziekten. Dus We hebben een vierde erkenning erbij gekregen. Ja, want die anderen waren er al en nu is het beroepsziekten, als je de longklachten hebt doordat je een bepaald beroep hebt, dat is weer een andere discipline dan? Ja, het sluit heel erg mooi aan bij het centrum. Mm-hmm. En omdat wij ook deze topklinische zorg kunnen leveren, is de erkenning uitgebreid. Ja, en dat betekent dat patiënten ook bij jullie dan terecht kunnen voor die werkgerelateerde longziekten? Ja, klopt. En kon dat dus voor die tijd, ziektes ook de werkgerelateerde longziekten. Dat kon dan voor die tijd niet? Voor die tijd nog niet, nee. En dat komt ook omdat we dat nieuwe kenniscentrum wel 010 met Rotterdam hebben opgericht, dat daaronder valt. Dus dat is nieuw inderdaad. Ja, en hebben jullie dan ook een samenwerking met andere ziekenhuizen daarin of zijn jullie de enige? Ja, we hebben een heel uitgebreid netwerkstructuur met wel 20 ziekenhuizen die aangesloten zijn. Mm-hmm. Waarbij we ook multidisciplinair overleg hebben voor de ziekte COPD en astma. Dus heel de regio kan gebruik maken van deze expertise. Ja, en dat is alleen maar beter voor de patiënt? Zeker beter voor de patiënt, maar we hebben meer pijlers. We richten ons ook op onderwijs en wetenschap. Oh, jullie lijken wel een academisch ziekenhuis aan het worden zo langzamerhand. Of ja, is dat te veel? Ja, zo klinkt het wel, ja. Ja. Ja. Zijn jullie daar naartoe op weg of zeg je nou, dit is mooi genoeg? Nee hoor, we worden geen academisch ziekenhuis. We houden het bij ons eigen ziekenhuis. Ja. Maar is daar allemaal wel gelegenheid voor? Want je hoort altijd dat er te weinig mensen zijn en dat dit en dat allemaal niet meer kan in de ziekenhuizen. En jullie gaan er een discipline bij nemen, om het zo maar te zeggen. Klopt. Ja. Het is inderdaad een lastige periode. Er zijn natuurlijk veel dokters tekort. Mm-hmm. Maar wij zijn erg ambitieus en vol enthousiasme. Dus ik denk dat wij dat kunnen waarmaken. Ja, en jullie hebben ook de erkenning gekregen van de Vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Precies, daar moet je ook inderdaad aan bepaalde eisen voldoen. Dus het mooie is dat mogelijk is bij ons. Ja, en dat je een feestje gevierd hebt. Taart erbij en zo. Ja, mooie taart. Klopt, ja, inderdaad. Ja, zeker. Mooie foto. Ja. Ik verzon het maar even, maar het is echt gebeurd. Ja, overhandigd gekregen van het bestuur. Oké, dus jullie waren heel blij dat het allemaal kon. De patiënt wordt daar beter van, denk ik? Ja, zeker wordt hij daar beter van. Dat is wel het hoogste doel. In welke zin? Omdat we de kennis helemaal centreren en dat de regio daar ook gebruik van kan maken. En het mooie is ook dat de regio ook kan leren. Door al die MDO's zie je ook het regionaal dat het niveau omhoog gaat. Dus daar heeft de patiënt zeker baat bij. Ja, dan doen jullie dat in het ziekenhuis. En als nou andere ziekenhuizen zeggen wij willen dat ook wel doen, dan moeten ze zelf aan de slag of kunnen jullie ook kennis delen? En we kunnen zeker kennis delen. Het is wel zo dat die erkenning is maar voor specifieke centra. En daar moet je ook wel echt aan eisen voldoen. Dus dat kan je niet zeggen van dag 1 van wij zijn dat ook. Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik. Maar als ze in die richting willen, dan kunnen ze dat ook doen. Dat kan zeker, ja. Ja. Maar jullie zijn het in ieder geval met taart en alles erbij. En ook voor de patiënt beter. Kunnen mensen wat vinden op jullie sociale media, de website bijvoorbeeld? Ja, zeker. Op de website is alle informatie te lezen. Ook voor de patiënt, maar ook voor de verwijzer. Mm-hmm. En dat is de website van het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Ja, want als je bij de huisarts bent, die kan ook verwijzen naar deze manier van werken. Ja, via zorgdomein kan de patiënt verwezen worden. Ja. Nou, dan hoop ik dat jullie het gaan doen allemaal. En misschien nog beter worden met nog meer zaken die in het topklinisch ziekenhuis thuis horen. Dat zou zomaar kunnen. De ambitie blijft. En dan weer taart, hè? Ja, zeker. Zo, dat kan niet missen. Dat wordt nog heel wat in ieder geval. Hanna Kuiper, u bent longgeneeskundige van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. En het ging over de topklinische erkende zorg die daar is gevestigd nu. Allemaal voor de patiënt beter te maken. Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. Het is voorbij de show. Helaas, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting wederom met lekkere muziek. En dat niet alleen, maar ook mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze late avond. Don Henley en Talking You Home. Ik wens je nog een mooie nacht. Voor zometeen wilt rusten. prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En mocht je even de tijd hebben, check dan onze website www.delateavond.nl of Facebook, Twitter of LinkedIn. Je kunt ons overal vinden. En daar vind je ook natuurlijk wat we allemaal zo al uitspoken. www.delateavond.nl. zijn.